Děda Truneček pokrčil rameny a odešel domů, kde si postěžoval Lindě na zarputilost a nerudnost starého kamaráda. Závidí ti, děla stroze Linda, a bude ti závidět ještě víc, až uvidí, jak se ti v manželství povede. A se svědkem si nedělej žádné starosti. Odsvědčí ti to báby Fikejzová. Děda Truneček se poněkud zamračil. Neměl sice nic proti báby Fikejzové, ale Melichar by byl rozhodně lepší. V nedělním obleku vypadal přece jen důstojněji. A kdo půjde za svědka tobě? Zeptal se. Lesní Kavan, řekla. Náramný fešák a můj dobrý přítel. S povzdechem se znovu sklonila nad hromadu papírů. Nechala jsem natisknout svatební oznámení a teď píšu seznam hostů. Mám pozvat i tvého syna s rodinou. Nikdy. Za to, že mě považuje za prašivou ovci v rodině a vykládá to lidem na každém rohu, mu nedám ani lžíci polívky, natož pak biftek s velkou oblohou. Dobrá, nepozvuje. Máš v tomto směru ještě nějaké jiné přání? Děda bezradně rozhodil rukama. Moc se v tom nevyznám, přiznal se. Ženil jsem se naposledy před 40 lety a od ty doby se ledaco změnilo. Tenkrát ještě Jára Pospíšil zpíval oslí serenádu. Chápu, přikývla. K oltáři tě zřejmě vedla maminka nebo tetička. Samá voda, řekl děda. Maminka mi napohlavkovala a vyhodila mě z domova, protože jsem si nevzal dívku, kterou mi doporučovala. Asi jsem to ale měl udělat. Ta dívka měla rodinnou školu a 20 000 věna. S nebožkou jsem to v tomhle směru dvakrát nechyt. Byla temperamentní, leč nemajetná. Její otec všechno prohrál v kartách. Teď si to ale vynahradíš, slíbila mu. Nejsem chudá nevěsta a nebude ti se mnou nic chybět. Jenomže jsem tě poznal moc pozdě. Vzdychl. A to je strašná škoda. V tomhle věku už mám málo potřeb a ještě méně nápadů, kterýma jsem tenkrát přímo hýřil. Představ si, že jsem chtěl jezdit na závodním koni. Dneska už bych si na něco takového netrouf. Když se mi zamotá hlava, spadnu i ze štokrlete. Najdeš si radovánky přiměřené svému věku, těšila ho. Určitě tě něco napadne. Kde pak? Mávl rukou. Já už na vylomeniny nejsem. Nacpu se dortů a jsem víceméně spokojený. Víš co? Řekla. Zajdi si teď do cukrárny a nech mě v klidu pracovat. Musím všechno důkladně promyslet, aby se z té svatby nestala nakonec fraška. 31. Linda byla perfektní a podle toho také vše proběhlo. V sobotu krátce před 14. hodinou vjeli do ulice dva ověnčené a nablízkané vozy, které před domem halasně zahoukaly. Do jednoho z vozů nastoupila Linda v nevinně bělostném oděvu, do druhého se hrnul děda Truneček, který vypadal jako ceremoniář v krematoriu. Ze sousedních domů se potměšile šklebilo několik zvědavě přihlížejících spoluobčanů. Posléze se auta rozejela k radnici na náměstí, kde bylo neobyčejně rušno. V městě se toho nikdy nedělo tolik, aby zvědavci mohli dát přednost jiným kratochvílím, a tak volili zcela jednoznačně možnost okukovat nezvyklý svatební průvod. Nešlo však ani zdaleka o pouhé pasivní přihlížení. V hloučcích občanů se živě diskutovalo a občasné výbuchy smíchu svědčily o všeobecně dobré náladě. Vyskytli se ovšem i tací, kteří připravovaný svatební akt s humorem nepřijímali. Kam to ten svět spěje, hartusil důchodce Melichar, když se i ze svátosti manželství dělá vopičárna. Já bych takovou věc nikdy nepovolil. Měli jsme podat protestní petici a pomalovat jim dveře vápnem. Moje řeč, přidala se bába Tyrpeklová. Co může z takového manželství vzejít? Leda veřejný pohoršení a špatný příklad pro ostatní. Jí by měli napráskat a jeho zavřít do nějakého ústavu. Měla jste si Trunečka lépe hledět, špičkoval řezník Kočvara a nemusel takhle dopadnout. Každej ví, že se dostal na šikmou plochu jedině vaším přičiněním. To je sprostá lež. Zaječela bába. Já jsem na něho byla přísná, ale spravedlivá. Každej musí uznat, že takový dědek se musí držet zkrátka. Jak by to vypadalo, kdyby rost jako dříví v lese? Co by z něj bylo? Já jsem ho vedla k pracovitosti a spořivosti, což jsou vznešený mravní ctnosti. Jak jsem na něho byla vlídná a laskavá, to vím jenom já. I tu krádež v cukrárně bych mu odpustila, kdyby šel do sebe a svýho činu upřímně litoval. Ale sami vidíte, jak se rozhod. No, už klíbil se řezník, když se podívám na vás a na slečnu Lindu. Tyhle povrchní pohledy nic neplatěj, tvrdila Tyrpeklová, důležitá je duše a o mě nikdo nemůže říct nic špatného. Nebo snad jste slyšel, že bych se někdy tahala s mužskýma. V době, kdy to připadalo v úvahu, jsem ještě nebyl na světě, řekl Kočvara. A krom toho jste přespolní, takže můžete hodně věcí zatlouct. To já nemám zapotřebí. Zlobila se bába. Já jsem byla velmi přísně vychovávaná a za každej delikt mě táta mydlil opratěma. Díky tomu jsem se vdávala jako pana. Podívejte, ty hambáři hambatý už jedou. Přerušil zajímavou diskuzi Melichar. Takovejch aut, to je přímo hejření a plejtvání benzínem. Tady člověk plete pometla za pár supů a lehká holka si vydělá majlant. Ozdobená auta se svatebčany dojela na náměstí a pomalu předjížděla před radnici. Kromě novomanželů a svědků vystupovali z auty hosté, pozvaní především spanilou nevěstinkou. Kamarádky, bratranci se sestřenicemi i blíže neurčení známí a přátelé. Zájem obecenstva upoutal především pohledný lesní kavan, který se k obřadu dostavil v nové, pečlivě vyžehlené lesnické uniformě. Ten by se k Lindě hodil. Šeptali si přihlížející městské zpravodajky. Figurou i kukučem. Ale to by zase musel být padlej na hlavu. To ovšem kavan zcela rozhodně nebyl a tak se v roli svědka cítil, jak bylo i hned patrné, naprosto znamenitě. Také všichni ostatní, včetně hlavních prominentů, měli zřejmě dobrou náladu a tak nestálo nic v cestě tomu, aby svatba zcela uspokojivě a zdařile proběhla. Na radniční věži důstojně odbyla 21. hodina. To proto, že starobylé radniční věžní hodiny, které si svou pověstí téměř nezadaly se slavným pražským staroměstským orlojem, šly zásadně buď o 7 hodin napřed, nebo o 5 hodin později. Nikoho z přítomných proto tato neobvyklá hodina nepřekvapila. 32. Přibližně ve 14.30 středoevropského času se děda Truneček podruhé v životě oženil. Ku podivu ho to dost vzalo a při obřadu se dokonce chvílemi zdálo, že omdlí. Čemu ses to propůjčil, venouši? Říkal si v duchu. Což pak tohle se dělá? Hlavu máš bílou jako mlíko a klidné tu budíš veřejný pohoršení. Vždyť tě za to právem odsuzujou. Jedni si myslí, že seš nesvéprávnej cvok a druzí tě mají za bezcharakterního vypočítavce. Pravdu mají ale obě strany. Seš blázen i darebák v jedné osobě. Ve chvíli nejhlubší krize se však ozval druhý vnitřní hlas, který prvnímu tvrdě oponoval. Dobře děláš, venouši, říkal mu vemlouvavě, a nemáš se za co stydět. Vždyť jde vlastně jen o akt sebezáchovy, na kterou máš plný právo. Všichni ti ubližovali, dusali po tobě a nikdo s tebou neměl špetičku soucitu. Posmívali se ti a pošklebovali se. Proč bys jim tedy teď za to neměl vypálit rybník? Ukaž jim, že jsi ještě někdo. Takovou radost, že bys to v poslední chvíli zabalil, jim přece neuděláš. Vykroč směle do novýho života, kráčej dále s hrdě vztyčenou hlavou a potměšilej hřečiček si vůbec nevšímej. Ať ti mizerové puknou závistí. Dva hlasy sváděly v dědově nitru urputný a nesmiřitelný boj, takže ženich téměř vůbec nevnímal, co se s ním vlastně děje. Kdyby mu v tom rozrušení podstrčili bábu Tyrpeklovou, patrně by se s ní bez jediného mrknutí oka také sezdal. Na podobnou zlomyslnost však naštěstí nikdo nepomyslel. Krásná a vyšňořená nevěsta byla ženichovým pravým opakem. Zářivě a sebevědomě se usmívala. Věděla dobře, co chce. V jejím nitru nebojovaly žádné hlasy. Naopak. Vládla tam naprostá harmonie. Obřad proběhl klidně, důstojně, ba téměř vznešeně. Babí Fikejzová dojatě posmrkávala a lesní kavan se tvářil, jako by právě složil statného šestnáctráka. Oddávající hovořil o vznešeném poslání manželské instituce v naší socialistické vlasti a zřejmě se při tomto projevu necítil právě nejlíp. Vzhledem k tomu, že bydlel ve stejné ulici jako Linda Vršťálová, se tomu nelze ani příliš divit. Nicméně s daným úkolem urputné bojoval a posléze jej dovlekl až k vítěznému konci. Snoubenci si konečně vyměnili prstýnky a veřejně se políbili. Manželství bylo platně uzavřeno. Co s to, venouši, proved? Lkal v duchu děda, aniž by si uvědomoval, že stojí v houfu rozjásaných gratulantů. Pošlapal si veškerou morálku a jestli existuje Bůh na nebesích, budeš se smažit v pekle jako nějakej koblížek. Stojí ti těch pár let blahobytu za to. Už se však nedalo nic dělat. Byl přece jen muž a tak se musel postavit realitě tváří v tvář. Konec konců, nechtělo se na něm zase tak příliš mnoho. Sadař Kozel si vzal vdovu s pěti dětmi a dva nevlastní synové ho tlučou, kdykoliv se přimotá z hospody domů. Usmívat se, prosím. Vyzýval fotograf a obíhal svatebčany v tvůrčím trancu. Ať se nám snímečky pěkně vyvedou a děti mají památku na slavný den. Pan ženich popokročí laskavě trochu kupředu, tak a ještě kousek, pravou nohu trochu vysunout, ano, ano, to je přesně ono, a teď se prosím trošku naklonit k sličné novomanželce. Ať se děda snažil, jak chtěl, příliš mu to nešlo. Nohy ho nějak nechtěly poslouchat. Za to jeho mladistvá choť metala kolem sebe líbeznými úsměvy nejrůznějších odstínů, zatímco on pouze rozpačitě přešlapoval a toužebně vyhlížel někoho, kdo by mu hodil záchranný pas. Nikdo se však k tomu neměl a kýžený konec velké show byl dosud v nedohlednu. Děda cítil, jak mu stoupá teplota a střídavě ho zalévá horkost a chlad. V celém těle pociťoval prapodivné mravenčení. Že by zákeřná choroba na obzoru. Teď tě, Venouši, rozklepe zimnice, jako když si měl zánět středního ucha, předpovídal si a za chvíli se jim tady parádně složíš. Vznikne z toho nebetyčná ostuda a lidi si budou mít dlouho o čem vyprávět. Ukrojil sis, kamaráde, moc velikej krajíc. Pustil ses do dobrodružství jako nějaký Sandokán a skončíš pravděpodobně někde na dně Indického oceánu. Tvá chabá tělesná kondice a nedostatek tréninku tě zcela položí na lopatky. Dědovi obavy se naštěstí neuskutečnily. Fotograf nakonec přece jen dofotografoval a svatební hosté dogratulovali. Vše se začalo zase uklidňovat. K dědovi se přitulila Linda. Tak co, Venoušku? Zeptala se sladce. Jsi s dnešním dnem spokojen. Jsem přímo nadšenej, přikývil děda. Kdyby to bylo možný, tak bych si to hned ještě jednou zopakoval. Takhle jsem byl ze všeho úplně vykulenej, takže jsem ani nezamával jásajícím davům. Teď ale teprve přijde to nejlepší. Slibovala Linda. Svatební hostina a na ní spousta šlehačky. Teprve po těchto slovech se dědovi zdálo, že horečka přece jen začíná trochu ustupovat. 33. Rozjaření svatební hosté čile naskákali do přistavených luxusních aut a byli odvezeni do nejlepšího, protože v tomto městě jediného, hotelu u Modrého lva. Zde byl pro ně vyhrazen takzvaný růžový salónek. Takzvaný proto, že růžový nebyl ani vzdáleně. Stěny měly barvu jitrnice ponechané 3 neděle v třeskutém vedru. Řada malířských mistrů se s tím pokoušela už něco udělat, ale žádnému z nich se to nepodařilo. Odporná tmavofialová šeť s mírným odstínem do zelena, jak to ohodnotil místní na slovo vzatý odborník, nakonec vždycky prorazila na povrch. Jinak ovšem růžový salónek zdárně prosperoval a hosté tu nikdy nestráceli chuť k jídlu. Odbylo se zde již bezpočet svateb, promocí, abiturientských večírků i jiných významných oslav a všechny dopadly znamenitě. Nebylo proto důvodu předpokládat, že by dnešní den byl výjimkou. Právě naopak, všechno nasvědčovalo tomu, že dnes zde bude mimořádně veselo. Místo tradičního strejce, povykujícího při pouhé harmonice, přišli přítomné rozptýlit a kulturně povznést 3 skuteční muzikanti, profesionálové. Linda si vždy potrpěla na úroveň. Stoly byly potaženy bělostnými ubrusy, z váziček jukaly na svět květy růžových karafiátů a číšníci byli oděni do smokingů, za něž by se nemuseli stydět ani jejich proslulí kolegové z Alcronu. Jeden z nich s důstojností anglického sluhy právě přinášel sklenky s aperitivem. Ať žijí novomanželé. Zaburácel lesní kavan. Hledali se, až se našli. Taková věc se musí zapít. S tím všichni přítomní, včetně hudebníků, radostně souhlasili. Linda políbila přiblble se usmívajícího dědu na čelo a tím byla svatební hostina oficiálně odstartována. Atmosféra byla znamenitá. Písnička střídala písničku, sklenička skleničku a chutné pokrmy nikdy nemizely ze stolů, ať se o jejich likvidaci svatebčané jakkoliv poctivě snažili. Bylo i dost sladkostí, včetně o něch osudných šlehačkových větrníků, na které měl děda tak špatné vzpomínky. Ale proč vlastně špatné? Kdybych tenkrát nesáhl na cizí majetek, byl bych patrně do nejdelší smrti pouhým cukrárenským poskokem, napadlo dědu. Štval bych se, dřel do úpadu a plody mý vysilující práce by mi sebrala chamtivá bába Tyrpeklová. Takhle jsem měl trochu ostudy, ale dobrý konec všechno napravil. Teď si tady mlsám jako nějakej hrabě a nikdo mne přitom neokřikuje. Naopak. Dávám si do trumpety a všichni mě v tom ještě povzbuzujou. To byla také naprostá pravda. Děda zcela opovrhl masitými jídly, nad nimiž se místní gurmáni přímo rozplývali a ládoval do sebe zcela neomaleně cukrovinky všeho druhu. Aby požitek z pojídání sladkostí pokud možno ještě umocnil, zapíjel je lahodnou griotkou, za což sklízel uznání a zasloužené ovace. Ani Linda svého chotě nijak nezanedbávala. Ačkoliv byla hvězdou společnosti a také středem jejího zájmu, pohladila občas dědu po sporých šedinách nebo ho láskyplně pobídla k další konzumaci. Šlo pochopitelně o pouhou formalitu, protože Trunečkova konzumní iniciativa žádné pobízení nepotřebovala a byla právě předmětem obdivu. Přesto všechno nebyl novomanžel, celý olepený šlehačkou a pobrindaný griotkou, 100% spokojen. Ačkoliv k tomu neměl dostatečný důvod, připadal si chvílemi jako malý vesnický kluk, který se vydal za ovocem do cizí zahrady. Neopouštěl ho jakýsi nejasný a nepříjemný pocit, že ho náhle z jeho radovánek kdosi zcela surově vyruší. Zde se objeví sadař s holí, nebo dokonce s brokovnicí. Prozatím však tomu nic nenasvědčovalo. Situace se jevila být naprosto normální a stav příjemně setrvalý. Na nějaký konflikt se nedalo ani pomyslet. 34. Před hotelem u Modrého lva zastavilo zelené Volvo. Vystoupil z něho elegantní mladý muž, jehož jinak pohledná tvář nesla i neklamné rysy podvodníka. A také jim zřejmě byl. Muž se nejprve rozhlédl a pak rychle vstoupil do recepce. Je zde svatba Lindy Vršťálové. Otázal se. Jistě, pane, odvětil recepční. Račte se odebrat do růžového salonku. Jděte rovně touto chodbou a pak vlevo. Tam Lindu Vršťálovou, provdanou Trunečkovou, snadno najdete. Elegant přikývl a vydal se udaným směrem. Po několika vteřinách stanul ve dveřích růžového salonku. Linda, na rozdíl od ostatních, jeho příchod okamžitě zaznamenala. Pohladila pocintaného a mlaskajícího chotě po hlavě a vyšla na chodbu. Co se děje? Vydechla. Buď klidná, usmál se Elegant, vezu radostnou zprávu. Usmálo se na tebe štěstí, samozřejmě, řekla. Vdávám se. Netahal bych do biznesu soukromé záležitosti, napomenul ji. Ale máš možnost dokázat, že jsi opravdu světová třída. Jedeme do Prahy. Teď hned. To se ví, že hned. Každá minuta je drahá. A co se vlastně děje? Vyzvídala. Nehodlal ji dlouho napínat. Je tady jeden obchodní velmož ze západu, informoval ji, a nerad by se u nás nudil. Ukázal jsem mu fotky holek, který máme pod palcem. Prohlížel je, probíral se tím celou věčnost a nakonec si, podrž se, vybral tebe. No ne, musíme co nejrychleji vyrazit. Na jak dlouho? Vím já. Pokrčil rameny. Den, dva, tři neděle. Nic není vyloučeno. Záleží na tobě, jak dlouho ho budeš bavit. Takže se mám jít spakovat. Pojedeš tak, jak jsi. Vypadáš jako královna krásy z Las Vegas a co budeš potřebovat, to dostaneš. Hlavně musíme sebou pořádně hodit, protože ten chlápek nevypadá na to, že by chtěl na holku čekat do rána. A uvědom si, že tohle je ryba, kterou už stojí za to zaseknout. Tak dobrá, přikývla. Jen se rozloučím se společností. Ale ať ti to dlouho netrvá, řekl. Čekám na tebe ve voze. Muž odpochodoval zpátky k recepci. Linda se vrátila do růžového salonku a konstatovala, že ani nebude muset moc vysvětlovat. Společnost se znamenitě bavila, jedla, pila, zpívala a někteří její členové se pokoušeli mezi stoly tančit. Jediný lesní kavan pozoroval, že něco není zcela v pořádku. Linda ho v rychlosti informovala o nenadálé změně situace. Buď klidná, řekl, tady si toho, že zmizela, nikdo nevšimne. Leda snad dědoušek. Chudáček malá. Těšil se na svatební noc a bude muset vystačit se šlehačkou. Už začíná poklimbávat. Teď bych ho rozhodně nevyrušoval. A potom, moje starost. Nějak mu už vysvětlím, že přijdeš domů později. Možná dost později. Tyhle věci nejdou přesně naplánovat. Rozhodně ho přesvědčím, aby tě nedával hledat rozhlasem a prokázal trpělivost, která přísluší jeho pokročilému věku. Tak prima. Spoléhám na tebe. Přátelsky mu pokynula a uháněla před hotel. Zelené Volvo bylo už nastartováno. 35. Dědovi Trunečkovi se zdálo, že ho už dlouho nikdo nepohladil. Zvedl hlavu, která se dosud téměř výhradně zabývala tácem s laskominami, a pozorně se rozhlédl. Nemohl se mýlit, jeho choť v růžovém salonku nebyla. Nemohla ho proto ani pohladit. Tomu bylo zcela jasné. Děda si lokl griotky, olízl si rty a napjatě čekal. Tupě si prohlížel tančící svatebčany a současně se snažil odpovědět na neodbytnou otázku, kde by asi Linda Trunečková, rozená Vršťálová, mohla tak být. Její stále se prodlužující nepřítomnost nesl velice nelibě. Zpočátku si myslel, že si pouze odskočila za nutnou lidskou záležitostí, ale s postupujícím časem to bylo stále nepravděpodobnější. Čím jasněji si to uvědomoval, tím byl nervóznější. Už se vůbec nezajímal o sladkosti, ale stále jen pokukoval po dveřích. Sličná novomanželka se v nich však neobjevovala. Co má tohle znamenat? Říkal si znepokojeně. Cožpak to je nějaký chování. Když jsem se ženil poprvé, nehnula se ode mne Mařena ani na krok. Linda nebyla ovšem Mařena a dědova nespokojenost neustále rostla. Lesnímu Kavanovi, který sice v pití a hodování držel krok s ostatními svatebčany, ale dědu přitom nespouštěl z očí, změna dědova chování naštěstí neušla. Pohotové k němu přisedl a poplácal ho po zádech. Tak co, dědo? Otázal se bodře. Všechno klape. To bylo právě ono, co se novomanželovi nezdálo, něco mu tu neklapalo. Kde mám ženu, prohlásil zamračeně. Ať se koukám, jak koukám, nikde ji tu nevidím. Ani ji vidět nemůžete, vysvětloval mu Kavan, protože tady prostě není. A kde je? Zatímco jste si trochu schrupnul, dostala důležitou zprávu a musela nutně odcestovat. Odcestovat. Podivil se děda. A proč mi nikdo nic neřekl? Ta dobrá duše vás nechtěla budit, řekl myslivec a požádala mě, abych vám to vyřídil, až se probudíte. Dědovi se to dvakrát nezamlouvalo. A kam jela? Vybafl. Do Prahy, odpověděl lesní. Ale ne na dlouho. Jenom na několik dní. To se dědovi líbilo ještě méně. Tak vida. Zabublal. Jsme spolu pár hodin a ona si odjede na výlet. Výletem bych to nenazýval. Upozornil ho Kavan. Spíše jde o pracovní brigádu. Pokud vím, souhlasil jste s tím, že jí v profesionálních výkonech nebudete překážet. Jo, to jsem souhlasil, vzdychl děda, ale to jsem ještě netušil, že bude takhle vytížená. Že se pustí do práce i o svatební noci. A k tomu s někým úplně jiným. To víte, chlácholil ho Kavan, každé povolání má své klady i zápory. Vzal jste si umělkyni na volné noze a musíte to tak přijímat. Jelikož není ve stálém angažmá, nemůže si dovolit odmítat jednotlivá vystoupení, která se jí naskytnou. A tohle vystoupení bude mimořádně honorované. Uvidíte, že zbyde i na vás. Tak ona je v Praze, zalkal děda a já jsem tady zůstal trčet jak ten kůl v plotě. Zoufalá samota na mne padá jak mlha na blata. Jenom to nezveličujte. Krotil ho lesní. Co vám tady vlastně schází? Jste mezi přáteli, kolem vás je plno šlehačky a můžete si dokonce i zatancovat. Nechci tancovat, řekl děda, chci domů. Domů. Novomanžel se vší rozhodností přikývl. Dám si poslední rakvičku se šlehačkou, pravil a poslední štamprle griotky. A pak už tu nemám co pohledávat. Dobrá, souhlasil Kavan, doprovodím vás. Půjdu s vámi. Děkuju mockrát, zavrtěl hlavou děda, ale já chci bejt sám. A což takhle rozloučit se s hosty? Oni se už bez toho nějak obejdou. A já bez nich taky. Danou situaci odhadl velice přesně. Svatebčané zcela spokojeně křepčili a na jednoho z hlavních protagonistů večera ani nevzdechli. Nerozmyslíte si to ještě? Zeptal se Kavan, podívejte, jak je tady veselo. A všechno je to na vaši počest. Jo, je to moc hezký, souhlasil děda, ale jsem starý člověk, který právě v tomhle okamžiku prahne po špetce klidu. Jdu domů. Otřel si ze svatebního obleku stopy šlehačky a se vší rozhodností se vydal k východu. 36. Noc byla klidná, tichá a přívětivá. Děda vyšel z hotelu do ulic, které i když nebyly zcela lidu prázdné, přece jen byly velmi slabě frekventované. Ačkoliv nikdo nevyhlásil zákaz nočního vycházení a ani taková absurdita nikoho nenapadla, občané řádného, slušného a spořádaného města dávali přednost vysedávání před obrazovkami televizorů nebo někdy také horizontální poloze v měkkých postelích. Nečetné výjimky pouze potvrzovaly pravidlo. Jednou z výjimek byl děda, který poněkud přecenil svou schopnost hladce dojít až k cíli své cesty. V růžovém salonku si ještě zcela stoprocentně věřil a postavil se na nohy bez větších obtíží. Sotva se však ocitl na čerstvém vzduchu, začala griotka působit. Chůze ztratila na jistotě a proměnila se v těžko kontrolovatelné vrávorání. Venouši, zablekotal novomanžel, zdá se, že jsi to trochu přehnal. Ty, vyhlášený abstinent a solidní občan s tou nejlepší pověstí, ses nacucal jak slíva. Naštěstí je to omluvitelný, protože člověk se nežení obden. Když se rozšoupne v den vlastní svatby, může ho odsoudit na nejvýš suchar, škarohlíd a zaostalý individuum. Děda si to šněroval k svému novému příbytku a začínal mít docela přijatelnou náladu. Daleko lepší, než byla ta, která se ho zmocňovala v růžovém salonku uprostřed všeobecného veselí. Nyní bujaře blekotal, rozverně gestikuloval a pokusil se dokonce i o zpěv. Zdálo se, že v širokém dalekém okolí to nikomu nevadí, ale někomu to přece jen vadilo. Ze sousední uličky se vynořila ponurá postava hubeného a doznačně mizerné nálady pohrouženého muže. Byl to náš dobrý známý, učitel Mašlání, jehož více než okázalou zasmušilost bylo lze omluvit tím, že se nevracel ze svatby vlastní ani cizí, ale za to z naprosto neúspěšné literární besedy. Navíc šlo o kulturní podnik, který on sám organizoval. Byl to, velmi mírně řečeno, naprostý průšvih. Známý přítel české knihy a znalec poezie učitel Mašlaň pozval pražského básníka Mnatu Vikrejce, aby pohovořil o svém zajímavém a vzrušujícím díle. Mnata Vikrejc se dostavil, ale posluchači nikoliv. Přestože učitel Mašlaň sám vlastnoručně zhotovil 6 velikých plakátů a vylepil přímo u vchodu do radnice poutač, viditelný už z dálky, nesetkala se jeho snaha s žádoucím ohlasem. Z celého města se dostavila pouze knihovnice Honzátková, začínající básnické embryo poškolák a důchodce Rudeška, který se navíc domníval, že jde o přednášku ze života prvních přemyslovců. Mnata Vikrejc byl viditelně zklamán a učitel Mašlaň zahanben a přímo deprimován.